أما بعد، باب الحث على سور وآيات مخصوصة. Bazı ayet ve sureleri okumaya teşvik yahut da faziletlerine teşvik babı, bahsi. Yani Kur'an-ı Kerim'de bazı sureler var ki, deminden bahsettik, bazı ameller var ki diğerlerinden üstün. Bazı sureler var ki diğerlerinden üstün, faziletli. Bu bapta 5. hadiste kaldık. 5. hadiste ne diyor Enes İbni Malik radıyallahu anh? Enne raculen kâle ya Resûlallah inni uhibbu hâzihi sûrah. Diyor ki sahabeden bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, ben bu sureyi çok seviyorum. Hangi sure bu sure? İhlas suresi. Kul huvallahu ahad. Kale, peygamberimiz diyor ki, inne hubbeha edhalakel cenneh. Bu sureye olan sevgin, bu sureye olan sevgin seni ne yaptı? Cennete soktu diyor. Yani Allah Teala diyorum ya, yani seni bağışlayacak bir gayret istiyor senden. Yeter ki bir şeyler yap. Bir gayret et. Tabi bu hadisenin, Peygamber aleyhissalatü vesselamla bu sahabenin arasında geçen bu diyaloğun öncesi var. İmam-ı Nevevi rahimehullah onu buraya nakletmemiş. Biz onu paylaşacağız şu anda sizinle. Diyor ki, Kâne raculun minel ensâri ye'ummuhum fî mescidi Kuba. Olay nerede yaşanıyor? Kuba Mescidi'nde. Kuba Mescidi'ni en son Tekin gördü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her hafta ziyaret ettiği, kimi zaman yürüyerek, kimi zaman binerek, tabii o kulle sebt ifadesi her cumartesi de olabileceği gibi her haftada olabiliyor. Yani. Sebt ifadesi hafta anlamına da geliyor. Kuba Mescidi'nde bu adam peygamberimizin seni bu sureyi sevmenden dolayı Allah cennetine soktu dediği imam Kuba Mescidi'nde. Ve kana kullu maftataha sureten yakra'u biha lehum fi's salati mimma yukra'u bihi iftataha bi kul huvallahu ahad. Biz zammı sure diyoruz Türkçede. Bu sahabe zammı sure okumaya, yani Fatiha'dan sonra bir sure okuyacakken okuyacağı sureyi okumadan önce başından ne okuyor? İhlas suresi. Yani imamlık yapıyor. Düşünün, Fatiha okudu. Veleddallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevella ence'ehul a'ma. Yani abeseyi okuyacaksa da ne okuyor? Önce İhlas suresini okuyor. Ondan sonra وكان يصنع ذلك في كل ركعه her rekatta bunu yapıyor bu sahabe. Her rekatta bunu okuyor. فكلمه اصحابه فقالوا انك تفتتح بهذه السوره ثم لا ترى انها تجزئك حتى تقرا باخرى. Ashab diyor ki bu adamın yanındaki cemaat, ya sen bu sureyi okuyorsun İhlas, ardından gidip başka bir sure okuyorsun. Yani bu surenin yeterli olduğunu görmüyor musun? İhlas yetmiyor mu? Niye böyle yapıyorsun? Fekale ma ana bi tarikiha. Ha, sahabe diyor ki fe imma an taqra biha ve imma an tad'aha. Diyor ki cemaat, ya diyor ihlasla namazı kıldır. İhlas suresiyle namazı kıldır. Ya da okuma. Okuyacağın sure yok. Diyor ki bu sahabe, ma ana bi tarikiha in ahbabtum an a'ummakum bidalik fa'alt. وَاِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ Şahit diyor, benim imamlık yapmamı istiyorsanız, arkamda namaz kılmak istiyorsanız, ben ancak böyle namaz kılarım. İsterseniz. Eğer diyor istemezseniz, ben de diyor ne yaparım? İmamlığı bırakırım. Şartı bu adamın. وَكَانُوا يَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْ اَفْضَلِهِمْ كَانُوا يَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْ اَفْضَلِهِمْ Bu imamı Kuba'nın cami cemaati aralarındaki en faziletli, imamlığa da en layık insan oldukları, insan olduğunu bildikleri için seste çıkartamıyorlar. Ve kerihu en yeummuhum gayrahu. En yeummuhum gayruhu. Ve başkasının, bu imamdan başka bir kimsenin kendilerine imamlık, camide namaz kıldırmaları da pek istemiyor bu cemaat. Ama bir sorun var, o da ne? Kul huvallahu ahad. Yani namazda duruyorlar Allahu Ekber, Fatiha ve Abdallah'ın amin, Bismillahirrahmanirrahim, kul huvallahu ahad. Ondan sonra başlıyor okuyacağı sureyi okumaya mübarek. Tabi alışık olmadıkları bir şey. Görüyorlar, bakıyorlar. فَلَمَّا اَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَخْبَرُوهُ الْخَبَرَى Diyor ki sahabe, Peygamberimiz Kuba'ya gelip gidiyor. Deminden söyledik, Peygamberimiz kim evinde temizlenir ve Kuba'ya gelirse ve orada iki rekat namaz kılarsa ona diyor nedir? Umre sevabı vardır. Umre. Çok büyük fazilet. Dedi ki yani Allah-u Teala merhamet etmek için, rahmet etmek için öyle kolay ameller kılmış ki dinde. Ya diyor ki evinde abdestini al, umreye git. Şeye git. Kuba'ya git. İki rekat namaz kıl, al sana umre. Aleyhisselatü vesselam gidince bu cemaate Peygamberimize haber veriyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam çağırıyor şeyi. İmamı. Ya fulan ma yemna'uka en tef'ale ma ye'muruke bihi ashabuk. Diyor ki imama, diyor cemaatin senden istediği şeyi niye yapmıyorsun? Yani cemaat senden bir şey istiyor. Onların bu isteğini yerine getirmene engel olan ne? وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذ۪ي السُّورَةِ ف۪ي كُلِّ رَكَعَ Neden her rekatta bu sureyi okuyorsun? Niçin her rekatta bu sure? Peygamberimiz de şaşırıyor. Diyor ki sahabe فَقَالَ اِنِّي اُحِبُّهَا Ben diyor bu sureyi ne yapıyorum? Seviyorum. Çünkü bu surede sadece kimden bahsediliyor? Allah'tan bahsediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki حُبُّكَ اِيَّهِ اَدْخَلَكَ الْجَنَّةِ Bu bizdeki rivayette اِنَّ حُبَّهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةِ Bu sureye olan sevgin seni ne yaptı? Cennete soktu. Demek ki yani Kur'an'dan bir sure okursun, onu seversin. Belki de o sureye olan sevgin seni ne yapacaktır? Cennete sokacaktır. Ama böyle ucuz kahramanlık yok. Bizim kalbimiz temiz. Namaz yok, oruç yok. Helaller, haramlardan kaçınmak yok. Kalbimiz temiz. Böyle bir şey yok. Evet. Peki bu hadisten şunu anlayabilir miyiz? Bir kişi namazda her rekatta İhlas suresini okursa olur mu? Olur mu olmaz mı? Olmaz. Niye? Nasıl yani? İkrar peygamberimizin onaylaması sünnet değil mi? Sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer bu fiil, bu davranış caiz olmasaydı ne derdi? Çünkü ne diyor ilim ehli? La yecuzu el beyan, te'khirul beyan an vaktil hace. Te'khirul beyan, açıklama yapılacak yerde, peygamberin açıklama yapacağı yerde, ona ihtiyaç duyuluyorsa açıklamaya, peygamber o açıklamayı ne yapmaz? Geciktirmez. Yani bu sahabenin yaptığı burada doğru olmayan bir şey olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Uyarırdı. Mesela Muaz bin Cebel yatsı namazını uzun uzun kıldırıyor. Bu meseleye benzer bir olay. Peygamberimizin imam olarak gönderdiği yahut da aranızdan en çok Kur'an bileniniz imamlık yapsın dediği kişiler ne yapıyorlar? Medine'nin yan mahallelerinde imamlık yapıyorlar vatandaşa, mahalleliye. Muaz bin Cebel de maşallah durmuş namaza. Okuyor da okuyor, okuyor da okuyor, okuyor da okuyor. Bir tanesi ayrılıyor namazdan. İşi var. Ayrılıyor namazdan. Gidiyor, kendisi namazını tamamlıyor. Gelip Peygamberimize haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i çağırıyor. Bakın, birbirine yakın olaylar. Diyor ki, Efettanun ente ya Muaz. Efettanun ente. Ne demek efettanun ente? Fitneci misin sen Muaz? Yani... Niye bu kadar uzun okuyorsun? Arkanda cemaat varken bu kadar uzun okuma. Ne yaptı Peygamber aleyhisselatü vesselam? Açıklamayı geciktirmedi. Hemen anında ne yaptı? Açıkladı. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bir tanesi gelmiş diyor ki maşaallahu ve şi'te. Sen ve Allah ne dilerse. Peygamber diyor ki beni Allah'a ne yaptın? Ortak mı koştun? Anında o tepki uyarı. Darılır, kızar, öfkelenir, kaçar yok. Ne diyor? Maşaallah sümme. Sümme. Sonra sen ne dilersen. Sonra sen ne dilersen. İşte bu sahabenin Kul huvallahu ahad İhlas suresine olan sevgisi onu cennetine sokuyor. Bu sureyi sevmek lazım. Bu sureyi zaten sünnete bağlı olan bir adam günde defalarca okuyor. Sabah namazında ikinci rekatta sünnette ne yapıyoruz? İhlas. Sabah namazını kıldık. Sabah zikirleri yapıyoruz. Üç defa ne okuyoruz? Tabi sabah namazını selam verdik. Yine İhlas okuyoruz bir defa. Sabah zikirlerinde üç defa okuyoruz. Öğlen namazında bir defa. İkindide bir defa. İkindiden sonra akşam zikirlerinde üç defa okuyoruz. 10. Akşam namazının son sünnetinde okuyoruz. 11. Vitirde okuyor. Namazdan sonra 12. Yatsıdan sonra 13. Vitirde 14. Gece yatmadan önce 3 defa okuyoruz. 17 sefer en az. Allah Teala bize İhlas suresini okutuyor. Sünneti yaşayan bir adam. Sünneti yaşayan bir adam. Günde 17 defa ne yapar? İhlas suresini okutuyor. Bunu seve seve oku da cennete gir mübarek. Değil mi yani? Şey olmasın yani. Sabahın Allah'a emanet. Allah'a Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Böyle değil. Sen Allah-u Teala'nın vasfını, sıfatlarını okuyorsun. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid. Ve lem yuled. Ve lem yekullahu kufuven ahad. Evet. İkinci hadis. Ukbe İbni Amir radıyallahu anh. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Elem tera ayatin unzilet hazi leylete lem yura misluhunne kat. Kul a'udu bi rabbil felak ve kul a'udu bi rabbil nas. Bunlara muavvizeteyn. Kendileriyle Allah'a sığınılan dualar. Felak ve nas diyebiliyoruz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu iki sure indikten sonra bu iki surenin dışında okuduğu muavvizeteynin çoğunu terk ediyor. Yani bu iki sureyle ne yapmaya başlıyor? Allah-u Teala'ya istiaz etmeye, sığınmaya başlıyor. Çok büyük iki sure. Ve diyor ki bu hadise bu gece diyor öyle iki sure indi ki bunların bir benzeri yok Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'a sığınma konusunda istiaze konusunda bunlar gibisi yok. Bunları da insan gün içinde ne yapıyor? Sabah zikirlerini de okuyor. İşte akşam zikirlerini de okuyor. Bütün namazlardan sonra okuyor. Ve gece yatmadan önce okuyor. Yani Müslüman eğer bu sünnette gelen zikirleri, duaları okumaya devam ederse Allah'ın izniyle ona hiçbir şey zarar vermez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sığınıyor. Sen nasıl sığınıyorsun? Sen yatağa bir giriyorsun. Ne abdest, ne zikir, ne dua. Sen sabah namazına nasıl kalkacaksın? Değil mi? An Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجن. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam cinlerden kime sığınırdı? Allah'a sığınırdı. Cinlerden sığınıyor. Bugün çok insanla karşılaşıyoruz. Her geçen gün bunların sayısı artıyor. Habire cinler musallat oluyor birilerine. Niye? Günah çok. Haram çok. İlim talep eden yok. Kur'an okuyan yok. Bu adama çarşı pazar gibi cinler girip girip çıkıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cinlerden Allah'a sığınıyor. Ve aynil insan. Neyden Allah'a sığınıyor? Gözden. Göz. Çok tehlikeli. Hatta nezelet el muavvizetan. Felak ve Nas sureleri ininceye dek. Felemma nezeleta bu sureler inince ahaze bihima ve terakema sivahuma. Allah Resulü Aleyhisselam bu iki sureyi aldı. Bunlar ne yaptı? Allah'a sığınmaya başladı diyor. Ve bunun dışındaki taavuz edilen duaları bir kenara bıraktı. En çok bunlarla ne yaptı? Allah'a sığındı. Çok önemli bir zikir, çok önemli bir dua. İnşallah bir sonraki dersimizde yani Ramazan'dan sonra Tebareke'nin fazileti geliyor. Tabi Tebareke öyle faziletli bir sure ki onu şimdiden söyleyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müjde veriyor. Diyor ki men qara'a tebarakellezi biyedihil mulk kulle leyle. Men qara'a tebarakellezi biyedihil mulk kulle leyle. Kim Mülk suresini her gece okursa mena'ahullahu biha min azabil kabri. Allah-u Teala bu sureyle onu ne yapar? Muhafaza eder. Kabir azabından bunu korur. Ve kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem nusemmiha el-mani'a. Sahabe diyor ki bizler bu sureyi, Mülk suresini, bizim şu anda Mülk dediğimiz sureyi, peygamber döneminde mani'a, mani olan, engel olan, neye engel olan? Kabir azabını engel olan sure olarak isimlendirdik. Ve innaha fi kitabillah suratun ve innaha fi kitabillah suratun men kara biha fi kulli leyletin fakat ekstara ve etab. Kim bunu her gece okursa çokça amel etmiş olur ve güzel amel etmiş olur. Bu rivayet İmam Nesai rivayet ediyor. Şeyh Albani rahimahullah bu hadisin hasen olduğunu söylüyor. O sebeple Ramazan gelecek araya. Bu Mülk suresini ihmal etmeyin. Mülk suresini ihmal etmeyin. Evet. Bununla yetinelim. Sorusu olan kardeşler varsa alalım. Ondan sonra da dersimizi bitirelim. Evet. Var mı sorusu olan kardeşlerim? Burada Hazirun'dan. Tabii mealini de okuyalım. Şöyle okuyalım. Anlamaya çalışalım. Okuduğumuzu anlayalım. Ama hatim etmeye de çalışalım. Bu ona engel olmaz. Her namazdan önce 4 sayfa Kur'an okumak bir insanın 3 dakikadan 12 dakikasını alır. Değil mi? Yani hem mealini okuyalım hem de şey yapalım. İtikaf meselesiyle alakalı. İtikaf Ramazan'ın son 10 gününde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinin son 10 günde olduğu kendisine bildirilince Kadir gecesini yakalayıp idrak etmek için son 10 gecede itikafa giriyor. Kendisinden sonra da hanımları hep itikafa girmiş aleyhissalatü vesselam. Tabi itikaf bazı rivayetler var. Sadece 3 mescittedir diye. Yani Medine, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve Mekke. Bazıları bu hadisin fazilet babından olduğunu söylüyor. Yani bu 3 mescitte çok faziletlidir itikaf. Ama bunun dışında da itikafa girilebileceğini söylüyor. Delil olarak da Allah-u Teala'nın entum akifune fil mesacid. Fil mesacid. Sizler mescitlerde itikafta iken mescitler umum ifade ediyor diyorlar. Yani insan camide namaz kılınan, 5 vakit namaz, cuma kılındığı bir camide. İtikafa cumhur, alimlerin cumhuru, çoğunluğu, ilim ehlinin çoğu bunun fetvasına göre bakarak girerse güzel olur. Derse ki yok ben bu hadisten dolayı sadece bu 3 mescitte girerim derse yani o da bu hadiste amel etmiş olur. Ama itikaf hayırlı bir amel, hayırlı bir ibadet. İtikaf bir gaye, bir hedef, pardon. Neyin hedefi? Kadir gecesini idrak etmenin bir vesilesi. Evet, bir soru gelmiş. Bazı insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölmediğini iddia ediyor diye. Yani Allah-u Teala, tabi bunu iddia edenler Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamayan kimseler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberine diyor ki inneke meyyit. İnneke meyyit. Sen ölüsün diyor. Yani inneke meyyit sen ölüsün. Yani öleceksin. Bu anlamda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince tabi Hazreti Ömer sevgisinden ona olan bağlılığından bunu kabullenmekte biraz zorlanıyor ilk başta. Diyor kim diyor peygamber öldü derse onun kellesini bu kılıça vururum. Ardından tabi Ebu Bekir radıyallahu anh daha metanetli. Ömer'e göre daha olgun. Geliyor. Allah Resulü'nün vefat ettiğini, kim Allah'a ibadet ediyor idiyse Allah'ın hay, baki olduğunu, diri olduğunu, kimin de peygambere ibadet ediyor idiyse peygamberin öldüğünü söylüyor. Ve ardından şu ayeti okuyor. Ama Muhammedun illa Resul kad halet min kablihi Resul. Muhammed ancak bir nedir? Resuldür. Kendinden önce gelen Resuller gibi. Efe immate, şayet ölürse, ev kotile, öldürülürse, gerisin geriye mi döneceksiniz diyor orada. Nisa suresinde. Bu ayeti okuyor. Ömer diyor ki radıyallahu anh, sanki diyor bu ayeti hayatımda ilk defa duydum. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat etmiş, sahabeler gitmiş, cenaze namazını kılmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadisi var. Peygamberler ne yapar? Öldükleri yere gömülürler. Ayşe anamızın evinde ölüyor ve oraya gömülüyor. Yani Allah'ın peygamberine öleceksin demesi, peygamberin kendisinin öleceğini haber vermesi, öleceğini şey yapması. Allah Teala yine Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Biz hiçbir beşere ne yapmadık? Ebedilik vermedik. Allah Resulü Aleyhisselam vefat etmiştir. Ölmüştür. Bu dünyadan ayrılmıştır. Berzah hayatında kendine ait o berzah hayatını yaşıyor. O hayatın anlamı şu dünyadaki hayat değil. Evet, burada yetinelim inşallah. Çarşamba günü hadis dersinde buluşmak üzere. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.